kelan dicarani sun pisan noto ati iki ancur krono seringe diapusi rasane sing tahan saben dino mung kelaran sing kuat marko ati wis jeret samya. Carane sun bisa noto ati iki hancur krono seringe diapusi rasane sing tahan saben dino mung kelaran sing kuat merko ati wis jeret sambian. Jerit sambian.